Långt in i skogen snår, längre bort än ögat når, kan man höra deras glada sång. Vi surfar omkring ring och sjunger glada ting, vi smurfar hela dagen lång. Men faran lurar överallt, Gargamel försöker alltid fånga dem. Åh, jag hatar smurfar! Och han gör det här och er, jag ska fånga er allihop om det så är det sista jag gör! För att vi alla måste börja tigga eller svälta. Jösses, vem kan det vara? Ja, men det är ju ingen här. Hå! Vad är det här? Frukt och grönsaker! Och vi är räddade, kära små barn. Att göra andra glada är det bästa jag vet. Och nu måste jag göra ytterligare en god gärning. Kära smurfar, imorgon är den stora festdagen. Och toppen alltså, årets bästa dag. Som ni alla vet firar vi varje år den här dagen genom att låta varje smurf göra sitt favoritmål och dela med alla smurfar. Hurra! Åh, vad det här är spännande. Och vad tänker ni ta med er för något då? En stor gurksallad. Regnbågsforell. Smurfärs överallt. Och vad tänker du göra till festen, Gluffsmurfen? Det får ni se. Och nu ska jag ut och hämta de hemliga ingredienserna. Smurf så länge! Åh! Nämen så synd! Någon har glömt en hink med blommor. Undrar vem som kan ha glömt den? Gudars skymning! Jag kommer inte loss härifrån! Gott! Det är någon som kommer! Imorgon kommer mina kakor göra succé på festen! Ursäkta mig! Vem är det? Det var jag! Vem är du? Jag är Gunilda, den goda fin! Du är fastnat i en av Gargamels smurfäller! Jag smurfar ner dig på en sekund! Sådär! Gudars skymning, hur gick det? Jo då, det gick bra. Du har varit så snäll mot mig. Därför får du önska dig något. En önskan? Wow! Min specialitet är att mätta hungriga. Men det är ju min också. Framförallt om det är jag som är hungrig. Du vill ha något att äta alltså? Varsågod. Ja, det var ju inte mycket att hurra för. Vad är det? Det är magisk rödgryta. Wow! Om du blir hungrig någon gång, behöver du bara säga de magiska orden. Lilla gryta som jag gröt, koka lite i en nöt. Den kommer att koka så mycket gröt som du orkar. Det är ju utsökt! Om du förstår, det är ett gammalt familjeträtt. Om du inte vill ha någon mer gröt, behöver du bara säga lilla gryta som jag gröt, sluta koka när du ser. Och så slutar den. Jösses! Vänta tills de andra får se det här! Den där bordsuppsatsen är underbar, smurfan. Tack ska du ha, gammel smurfen. Hör ni allihopa, titta vad jag har. Vad är det där för något? En magisk grötgryta. En magisk grötgryta. Visst, kolla nu. Lilla gryta som gör gröt, koka lite, är du söt. Otroligt alltså. Smurfet. Men var har du fått den ifrån? Jo, jag fick den av en god fe. Och alla får äta så mycket de vill. Och nu måste jag baka till imorgon. Yum, utsäkt. Kom in! Din magiska grötgryta är jättesmurfig. Men den stör faktiskt förberedelserna för imorgon. Låt mig smurfa, låt den stå här. Ja, den var magnifik, kan man få mera gröt? Jag också. Ja det. Åh nej, nu hinner jag aldrig bli färdig till morgon. Åh, vilken dag. Jag serverar så mycket gröt så jag trodde jag aldrig skulle bli klar med kakorna. Jag råkade bara gå förbi och jag undrar om du möjligen kunde göra lite... Absolut ingen mer gröt, kom igen imorgon! Jag undrar vad det var för fel på honom. Jag tänkte bara be att få lite mer gröt, men om man känner så får det vara alltså. Varför skulle jag bry mig om ifall han är så självisk att han vägrar och ge mig lite av den där utsökta goda gröten? Fast gammelsmurfen säger ju alltid att alla smurfar ska smurfa lika, men spelar det någon roll för gluffsmurfen? Åh nej! Alltså, om jag hade en sån där gryta så skulle jag göra allt för att se till att alla smurfar skulle ha massor av... gröt! Men nu vet jag vad jag ska göra! Varför tänkte jag aldrig på det förut? Jag ställer ju bara upp och hjälper honom, men för om man ska vara ärlig så är han ju inte vuxen nog för att ha ansvaret för en magisk grötgryta. Och alla kommer att dra fördel av det här, speciellt jag. Aha, där är den! Nu ska vi se, hur var det den fungerade? Var det... Nej... Jo, nu kommer jag ihåg! Lilla gryta som gör gröt, koka lite är du söt! Det är osunt att börja en sån här fest på fastande mage. Lilla gryta som gör gröt, koka lite är du söt! Och du, vad är frågan om varför? Jag sa ju lilla gryta som gör gröt, koka lite är du söt! Ja, det är nog fel här, jag måste kolla det här. 17 också, jag har fastnat! Släpp ut mig! Ej! Hallå, kan någon smurf hjälpa mig av med den här? Den här grytan har vatten till med en massa problem. Ändå! Hjälp! Hjälp! Det måste vara den godaste frukost jag har ätit på många år alltså. Jag skulle inte kunna få ner en sked till. Du behöver inte koka mer nu. Koka ingen mer gröt. Jag sa koka ingen mer gröt. Nej men herregud, hur stänger man av den här? Snälla rara grytan, koka ingen mer gröt nu. Snälla. Gammelsmurfen! Vad är det fråga om? Bortsett från att du har gröt överallt. Det är alldeles fruktansvärt. Grötgrytan kokar över och har gjort allt för att stoppa den. Vi måste hitta gluffsmurfen, för han är den enda som kan få stopp på den. Store smurf, det här är allvarligt. Hjälp mig någon! Hjälp mig! Jag hatar rosa gröt. Herregud, vad ska vi göra? Vi måste utrymma byn omedelbart. Lasse var smurfen, du tar hand om lillsmurfen. Ja, gammelsmurfen. Åh nej, mina memoarer blir förstörda. Du spratsmurfen, jag måste reda mina memoarer. Ta hand om lillsmurfen. Målansmurfen, ta hand om lillsmurfen. Jag måste rädda mina överraskningar. Klinsmurfen, jag måste rädda mitt mästerverk. Ta hand om lillsmurfen, är du snäll? Ja, okej. Okay. Oj, jösses, var han höst någonstans? Det är så sorgligt! Är det någon smurf som vet något om det här? Jo, jag försökte mig bara på ett litet experiment. Där med smurfen! Var är lillsmurfen? Men jag sa ju åt dig att du skulle ta hand om honom. Och jag sa till spratsmurfen att göra det. Och jag sa till målarsmurfen. Och jag klunsmurfen. Var är lillsmurfen? Lillsmurfen? Åh, var är jag? Var är det du menar? Vi måste hitta honom! Alla! Lillsmurfen! Åh, nej! Åh, lillsmurfen! Åh, det här är mitt fel! Lillsmurfen! Åh, det är nog alla glada! Lilsmurfen. Och nu förstår ni, måste vi hitta Glubbsmurfen. Därför det är bara han som kan stoppa gröten. Jo, ni tre som står där borta. Jag är en smurfen. Leta upp Glubbsmurfen så ska vi försöka stoppa gröten. Alla tar och hämtar en spade. Hela byn är rosa gröt. Skämda dig då! Jösses! Vi är glasögonsmurfens hus. Nu glasögonsmurfen! Lilla gryta såg ju gröt. Sluta koka är du söt! Den sluta! Förlåt att jag ställt till så mycket besvär. Men grytan kommer att bli till stor glädje hos de små barnen. Det är jag övertygad om, goda fe. Tack små smurfar. De små barnen tackar också. Men nu måste vi iväg. Åh, gamla smurfen, nu är hela festen förstörd. Ja, men vi har ju massor av gröt i alla fall. Just det, glasögonsmurfen. Jaså, joho, jag kommer just ihåg att jag hade något väldigt viktigt som jag måste ta hand om omedelbart. Alltså, om jag säger så, alltså, om ni förstår, va? Glasögonsmurfen, bortsett från att det var fel av dig att ha ett grötgrytan, får du aldrig börja med något som du inte kan avsluta. Förlåt mig, gammel smurfen. Och nu får du ställa upp i den här smörjan också. Men gammel smurfen, jag kan ju omöjligt. Sätt igång och jobba. Jag hjälper dig gärna om du vill. Jag kommer just på att jag tar ätit någon frukost här. Vårens första fågelsång. Och det, mina små smurfar, betyder att idag är dagen då vi ska fira den stora vårfestivalen med sång, dans och poesi. Hurra! Och du, poetsmurfen, har en mycket stor roll att fylla åt oss. Enligt den gamla smurfalmanackan måste du skriva ett speciellt poem till våren och läsa upp det för oss i solnedgången. Lita på mig, gammal smurfen, det kommer bli det underbaraste poem jag någonsin skrivit. Här har jag den, Azrael, den mest dödsbringande dryck jag någonsin gjort. Och namnet på drycken är dödstystnad. Allt vi behöver nu, Azrael, är ett offer. Den fungerar! Min dödstystnad fungerar! Åh, nu måste jag hitta de där chattrande smurfarna! Åh, vad skönt det ska bli att inte behöva höra dem! När våren är på gång, då hör jag fågelns sång. Och i vår natur... Vad är det där för kille? Det var väl tråkigt att de där orden skulle bli de sista du fick säga! Gordon! Nej! Han kan inte ens ropa på hjälp. Men varenda in i... Din förvaskade gö! Smurvidioten kommer undan! Jo, alltså jag tycker så här... Hej, poetsmurfen, hur går det med nya vårdpoemet då? Vad är det? Har det hänt något? Har du fått något i halsen? Kom, ska jag hjälpa dig! Känns det bättre nu, kompis? Vad håller han på med? Jag tror han försöker säga något. Azrael! Gordon! Jaha, då ska vi se. Det finns nog bara ett sätt att lösa förtrollningen. Nej, men hej på dig, lilla vän. Har du någon sång åt mig idag? Jösses, vad har du gjort av alla kokon du brukar sjunga, göken? Gammel smurfen! Gammel smurfen! Gargamel har gjort något med poetsmurfens röst! Det måste vara någon sorts förtrollning. Öppna munnen! Gargamel, säger du. Då kanske han har gjort samma sak med den där lilla göken. Åh, den stackars lilla göken. Det här måste jag ju försöka bota på något sätt. Först måste jag ta reda på vad det är för förtrollning Gargamel har utnyttjat. Åh, gammelsmurfen, hur ska poetsmurfen nu kunna läsa upp vårpoemet på vårfestivalen? Oroa er inte, små smurfar. Jag vet en som kan få poetsmurfen att prata till och med utan röst. Min goda vän Laconia, skogsälvan. Va? Men hur skulle det gå till då? Men det är omöjligt. Nej då, små smurfar, snart kommer ni att märka att till och med det är möjligt. Överlämna det här till Laconia borta i hjälpskogen. Och prata utan röst, ja det måste man ju verkligen höra. Så då sa jag, vad tror du jag är egentligen? Någon sorts skönhetskräm som alla får ta. Det fick han som pek. Jösses, du har rätt i. Kockhetsmurfen, du är en sån. Åh, stackars poetsmurfen, han måste känna sig utanför. Här kommer Laconia. Hurra! Välkommen, Laconia! Åh, så sött av dig att du kunde komma! Åh, jösses! Du är den sötaste skogsälva jag någonsin har sett! Men varför säger du ingenting, gammelsmurfen? Jo, ni förstår, små smurfar. Laconia är stum. Hon kan inte prata med rösten. Åh! Men hon kan ändå prata med alla sina vänner. Och de kan prata med henne också. Det kallas för teckenspråket. Med teckenspråk kan en person som är döv och inte kan prata ändå delta i samtalet. Allt som kan sägas i ord kan uttryckas lika klart och tydligt med tecken. Vad som helst? Jo, men gör du tecknet för en fjäril? Åh, vad är tecknet för fågel? Och hur ser tecknet ut för katt som den här otäcka Asael? Åh! Oh! Åh ja, det förstår man ju att det var honom du gjorde. Smurfar, smurfar! Ord som fågel och katt är underhållande. Men ni glömmer bort det viktigaste ordet i hela universum. Smurfar! Med vissa ord måste man komma på ett nytt tecken för att kunna säga vad man menar. Åh, Laconia! Ett perfekt tecken för smurfar! Gör det här! Och om en smurf skulle vilja skriva sitt namn tar man bara och plockar ut det som är mest karaktäristiskt. Det som gör den smurfen unik. Ta muskelsmurfen som exempel. Nämen! Det är ett toppentecken för mitt namn! Jag lovar att du kommer på en stund och smurfa upp ett namntecken för mig! Laconia säger att det kommer att bli enkelt. Ja visst, det där var jag! Glucksmurfen! Jag hatar att fråga, men hur skulle lillsmurfens tecken se ut då? Det är så otroligt alltså! Just det ja! Vi måste ju översätta poetsmurfens poem så det går att läsa på vårfestivalen. Kom så letar vi upp ett tyst ställe. Kom ihåg poetsmurfen, du kan uttrycka lika mycket känslor med teckenspråket som du kan göra med rösten. Nej men ser man på, får man vara med på festen? Nu är det fast. Ojsan, ojsan, ojsan. Vad har vi här? En vän till smurfarna. Utmärkt, då kan du berätta hur jag hittade deras by. Vill du inte säga något? Men jag vet nog hur jag ska få dig att prata. Du ska få se, du ska få se. Åh, Laconia, vi måste rädda henne. Om vi ska lyckas med att rädda Laconia måste vi först komma på ett sätt att komma förbi Asael. Det var en modig gök. Kom nu på ett morgon, fort. Ser man på, ser man på. Som den godhjärtade, generösa trollkarl jag är, ska jag Gargamel åta mig och lära dig att prata. Och som tack för det du får, tror jag nog att du kommer att avslöja för mig hur man kommer till Smurvbyn. Det är väl rättvist, eller hur? I sånt fall så ska jag tvinga dig att tala. Snart tror jag nog att du tänder på mitt förslag, min lilla tysta vän. Om det här ska fungera måste väl svärgelsen uttalas med hög röst. Nu har vi chansen. Ödleläpp och hönetunga! Varenda in i... Det här ska ni få för era äckliga små smurfar! Nu förstår du hur det känns att inte ha någon röst, Gargamel! Stopp! Om du rör oss, Gargamel, kommer ingen att kunna återkalla trollformeln. Och du kommer aldrig att kunna tala igen. Ta och släpp Lakonia, så kommer jag att återkalla trollformeln. Sådär ja. Och om alla är beredda så börjar vi. Du också, lilla göken. Ödleläpp och hönetunga. Poetens ord ska återrunga. Det fungerar. Och göken vår ska återsjunga. Ödleläpp och hönetunga. Trollkarns röst får återrunga. Och nu ska du också få en röst, Lakonia. En katt, var? Nej, nu kommer jag och Lakonia aldrig kunna prata. Nej, men det kan jag. Och nu ska ni få höra en av mina favoritfraser. Fånga dem, Azrael! Den här vägen, fort nu! Den här gången ska ni inte komma undan! Och jag ska se till att ni aldrig mer kommer att kunna säga ett ord till, era små äckel! Och fånga er nu kommer att bli lika lätt som att falla av en stopp! Man kan alltid lita på att Gargamel tar sig vatten över huvudet. Lakonia, jag kommer aldrig att kunna tacka dig för att du räddade mitt liv. Jag önskar bara att vi hade kunnat rädda formen så att du hade fått din röst. Vi är så oerhört ledsna, Lakonia. Lakonia säger att vi inte ska vara ledsna. Hon är lycklig som den hon är. Poetsmörven! Poetsmörven! Tack så mycket, tack så mycket. Jag ska nu be att få framföra mitt poem till våren, både på smurfspråket och på teckenspråket. Poetsmurfen, du behöver inte teckenspråket nu. Du har ju fått rösten tillbaka. Du förstår att smurfa på teckenspråket är så målande. När våren är på gång, då hör vi fågens sång. Och i vår natur blir gräset grönt igen. Men ord kan någonsin ej betyda så mycket som när leendet får pryda. För en smurf är det en sång från hjärtat. Bra! Lakonia, hur säger man jag älskar dig på teckenspråket? Och jag älskar dig också. Det fångens första fångst. Och det kommer bli fler. Lita på mig. Och där ser du Lillsmurfen. Det är lätt som en plätt till och med Klunsmurfen kan göra. Jösses, vad är det? Boom, boom, boom! Jag hör väl att det säger boom, boom, boom, men vad är det som säger boom, boom, boom? Åska, det har väl hört talas om, hoppas jag. Du förstår, kyliga luftströmmar norrifrån som kommer och... Hur kommer det sig då att solen skiner, herr Glasögonsmurf? Du känner tydligen inte alls till fysikens lagar. Fysik, blaha! När det inte finns några mål kan du inte vara åska. Jag hatar åska. Smurfen, var är du? Hallå, lill Smurfen! Åh, här är han inte. Och jag kan meddela att Lillsmurfen definitivt inte sitter i sin stol. Lillsmurfen, var är du? Jag hatar det här! Lillsmurfen, var är du? Jag hör inte vem det är som är borta, som är försvunnen. Jo, gammelsmurfen, lillsmurfen har försvunnit. Försvunnit? Åh, gammelsmurfen, det är fruktansvärt. Vad har vi här då? Jo, vi har fångat en stor mamma kanin. Och vi tog en liten blå kaninunge också. Det här är ingen kaninunge för tusan. Den är inte hårig, den har inga långa öron. Jo, det här är troll. Och då kanske vi har en kruka guld någonstans. Och det här lilla trollet kommer att ge oss mer än 1000 kaniner. Hör upp nu, små smurfar. Lillsmurfen är någonstans i skogen och han är ensam. Nu måste vi börja leta omedelbart. Lillsmurfen! Lillsmurfen, var är du? Hörrni, titta, det här är ju Lillsmurfen. Och jag har också hittat något, förstår du? Så ja, vad är det frågan om, lilla gubben? Va? Tjuvskyttar? Tjuvskyttar har fångat hans mamma och lillsmurfen. Så det var det var. Han säger att bommet ni hörde var tjuvskyttarna som trummar för att driva kaninerna mot fällan. Nu måste vi rädda lillsmurfen. Hoppa i lådan, kaninen. Känn dig som hemma. Så länge du kan. Okej, trollet. Berätta nu vad du har krukan med guld. Förlåt mig, mäster. Jag tycker det låter som en baby faktiskt. Det förstår jag väl att du tycker det låter som babypladde. Jag har väl aldrig hört en troll säga något förut. Han sa just att inte ens vilda hästar kan få han och berätta hemligheten om guldkrukan. Gå igen nu, hörru. Vi måste kolla de andra fällorna. Då så, klundsmurfen. Du ser till att lillkaninen kommer hem igen. Ja, gammelsmurfen. Och ni andra, gå tillbaka till byn och samla ihop alla smurfar. Vi måste kanske slåss för att få tillbaka lillsmurfen. Skynda er så fort ni kan. Ja, gammelsmurfen. Store smurf! Hör upp nu, kära små smurfar! Förmodligen har ni undrat var jag har varit någonstans! Just det! Har varit någonstans? Jag har varit med gammelsmurfen och letat efter lillsmurfen. Och vi kom på att pälsjägarna har kidnappat vår lillsmurf! Åh, oh, nej! Träsmurfen! Jag hör dig! Du hämtar smurfarspajarna vi behöver! Och vi behöver nog 200 pajer! Det ordnar jag, muskelsmurfen! Och fick för smurfen, se till att katapulten fungerar. Smurfen hjälper dig. Kom då, smurfen! mycket som du, smurfan. Nu kommer vi, lillsmurfen! Nu kommer vi, lillsmurfen! Alla fällor är tömda. Vi har inte fångat ett dugg. Det är nog tjuvskyttar som är framme. Da, håll tyst med dig, du. Vi tre tjuvskyttarna. Det här är kung Gerhards ko. Vad tur att vi tog och fångade det blåa trollet. För vi har inte ens stålar att köpa snus för. Vad är det du försöker säga? Jo, jag sa att vi har tre fällor kvar att kolla. Bra, då kollar du då medan jag kollar krukan är guld. Fort nu, min vän. Det är bråttom, förstår du? Nej, men titta, titta, titta! Vad har vi här för något då? Ytterligare en av de där små konstiga blåa trollgubbarna. Då kommer min herre ha två troll, även om det här är gammalt utslitet. Han kommer att bli dubbelt så rik nu. Istället för en kruka guld får han två. Men varför ska han ha allt guldet? Varför att han kan trollspråket? Jag blir rik också. Jag säger att alla fällorna var tomma och så hämtar jag dig senare. Så får jag en kruka guld också. Oh, ajå. Ni fångade visst något ändå. Nej. Otroligt. Hör du, nu kan du komma fram igen. Jag hoppas du inte har något emot att jag rusar iväg så här, men jag har bråttom, förstår du. Jag måste till pälsjägaren. Lillsmurfen är i allvarlig fara. Släpper kaninmamman och lillsmurfen. Släpp dem! Aldrig, de tillhör mig! Det ska bli två om! Jag säger det bara en gång. Du varnar mig. Hör du, trollgubbe. Jag ska ta och fånga er allihop. Jag kommer att bli en rik man. Du är en elak man! Jag kan inte. Om du inte släpper kaninmamman och lillsmurfen tänker jag inte ta ansvar för vad som kommer att hända. Skynda dig på! En fruktansvärd man har tagit lillsmurfen! Titta! Där är de! Smurfa eld! Jag har fått nog av de här trollgubbarna! Hurra! Duttersmurfen, ta hand om maggörden. Jag hatar maggördlar. Då hoppar vi då. Det skulle aldrig gått så här om vi hållit ögonen på lillsmurfen. Det kommer aldrig att hända igen. Då så. Nu förstår ni att hålla ett öga på det man håller på med kan spara en massa obehag. Men viktigast av allt, lillsmurfen är hemma igen. Tror du att rövarna någonsin kommer tillbaka till skogen, gamle smurfen? Det skulle jag nog inte tro att de gör, smurfan, men... De kommer! Smurfa för livet! Det låter som det kommer från muskelsmurfens hus. Bye. Kom ihåg nu små smurfar att skogen runt häxskolan är mycket, mycket farlig. Och trollhasseln växer tyvärr bara just där, förstår ni. Vi ska plocka så mycket du behöver. Kom bara ihåg att där ligger en skola för häxor. Så lova att ni gömmer er ordentligt. Hör ni allihopa? Vilket grundelement gör att en häxa förlorar sina krafter i ett helt år om hon kommer i kontakt med en av svettbrändan? Vad säger ni? Havremjöl. Nej, nej. Magdalena? De fyra baselementen är jord, eld, luft och vatten. Och det element som gör att en häxa förlorar sina krafter i ett år är vatten. Mycket duktigt. Så, när ni nu kommer ut i den stora världen för att sprida hat och ondska, så se till att hålla er borta från regn och ta aldrig ett bad. Och det ska vara allt för idag. Slut för idag. Hurra! Men inte för dig, Brenda. Därför att du får sitta kvar. Jag är mycket besviken på dig, Brenda. Och du kommer bli en mycket dålig häxa. Jag trodde häxor skulle vara dåliga. Det är ondska vi ska lära oss här. Att vara dåligt är gott nog. Gott? Gott? Jag har aldrig sett det ordet någonstans i mina skolböcker. Vad betyder det? Ta genast och glöm bort det ordet. Jaha, fröken. Du ska få en chans till. Du ska förvandla en sångfågel till fladdermus före solnedgången. Om du misslyckas kommer straffet bli det värsta som kan drabba en häxelev. Du måste sluta skolan. Sluta skolan. Jag lovar, fröken, jag ska göra mitt bästa. Nej, inte ditt bästa, ditt sämsta. Lär dig att bli elak. Annars kommer ett regn av eld att falla på dig. Lär dig att bli elak. Annars kommer jorden öppna sig och svälja dig. Lär dig att bli elak. Annars får du sluta skolan. Och kom ihåg, jag kommer att se allt i min kristallkula. Jag förstår, fröken. Kära någon, en häxa utan en rätta utbildning har jättesvårt att få jobb nu för tiden. Och där har vi en sångfågel. Nu ska jag visa fröken hur elak jag kan vara. Då så. Hundarna sus och dus. Fågel blir fladdermus. Åh, det där var inte dugg elakt. Åh, vad ska jag ta mig till med den här ungen? Åh, där är en sångfågel till. Den här gången ska det bli rätt. Hundarna sus och dus. Fågel blir fladdermus. Nåja, det var ju lite mer elakt i alla fall. Hörru, vad håller du på med egentligen? Moder Natur skulle bli jättearg om hon fick reda på att du förvandlar hennes underbara sångfåglar till grodor. Det var en olyckshändelse. Jag skulle förvandla den till en fladdermus. Vad tråkigt att det inte blev en fladdermus då. Hur som helst så var det inte alls snällt att göra så. Men det skulle inte vara snällt. För meningen att det skulle vara elakt. Elakt? Varför skulle någon vilja vara elak? Det är en häxa. Jag måste vara elak. Försök att vara god istället. Där var det där ordet igen. Jag önskar att någon kunde säga vad god är för något. God är att vara snäll mot alla, förstår du. Stora och små. God är att hålla sin form och leva sunt. Jag har fortfarande ingen aning om vad god betyder. Så, det skulle kanske vara bäst om gammelsmurfen klarade det för dig. Gammelsmurfen? Vänta, Tognesmurfen. Jag tror inte gammelsmurfen skulle gilla om vi tog en häxa till byn. Jo, det tror jag. Gammelsmurfen ska absolut hålla med om att vi borde hjälpa den här lilla häxan att bli snäll. Jaså, det finns en gammelsmurf. Och kunna förgöra den här lilla godispåsen skulle innebära en stor fjäder i hatten för mig. Allt jag behöver göra är att låta smurfarna visa bränna vägen till byn. Sen zack! Omedelbar ära och berömmelse. Jag kommer, gammelsmurfen, för att förgöra dig. Det är fullkomligt absurt, smurfan. För det första, han har fullt upp med att försöka lära mig att bli trollkarl. För det andra, häxor är opålitliga personer som inte klarar av den krångliga proceduren att bli goda. Ornikus Maximus! Är det glasögonsmurfen eller är det en gris? Det vet jag inget om. Jag är bara ett barn. Hörru du, ända tillbaks honom senast! Jag kan inte. Då vore jag inte elak. Jasså, den gamla smurfen kan ända tillbaks honom. Hoppas jag. Jag tror nog att vi får regn om ett par dagar eller så. Vad tror du? Jag är osäker på det. Jag tror inte vi kommer att få regn på flera veckor. Men glasögonsmurfen, vad är det som har hänt? Jo, den här häxan förvandlar honom till en gris, gammelsmurfen. Häxan? Men vad gör hon här? Jag tog med brända till byn så du kunde lära henne att bli snäll, gammelsmurfen. Men glasögonsmurfen förolämpar henne. Jag förstår. Nåja, det är inget svårt att vara snäll om det kommer från hjärtat. Kom nu, Brända. Jag ska försöka förklara godhet för dig medan jag kokar ihop något som gör honom normal igen. Och du, grävsmurfen, leta reda på en gyckepöl så han får lugna ner sig. Absolut, gammelsmurfen. Så du förstår, Brända, godhet är någonting stort som man måste sätta värde på. Det betyder kvalitet, välmåga och ett värdigt sätt att leva. Kort och gott, god betyder smurfigt. Åh, den är färdig. Jo, du förstår. Jag har alltid undrat hur det skulle vara att vara människobonde. Mata hönsen och mjölka korna. Mocka svinstian. Så jag lugn. Här kommer gamle smurfen. Han kommer att göra dig normal igen. Har du sett muskelsmurfen? Han lovar att komma hit med de där små sångfåglarna. Nej, gamle smurfen. Du kunde inte hitta sångfågeln som har förvandlat till fjäril. Det enda vi kunde hitta var den där grodan. Vad är det orolig, grävsmurfen? Gammelsmurfen vandrar honom till sångfågeln på nolltid. Jag är rädd för dem också. Jag behöver ett ekollon för att fullborda förtrollningen. Grävsmurfen, jag vill att du ska klättra upp och hämta ett åt mig. Oj, det är ju jättehögt. Jag gör det, gammelsmurfen. Du förstår, jag tror att grävsmurfen skulle dra god lärdom av det. Dra god lärdom? Jag förstår, gammelsmurfen försöker lära grävsmurfen att inte vara rädd. Det här är ju jätteotäckt. Åh, var försiktig, rädsmurfen. Nu kommer den. Bra gjort. Muskelsmurfen, ta bort toppen på ekollonet och ge den till mig. Först ska vi pröva formeln på grodan. Då så, glasögonsmurfen, då var det din tur. Vad sjutton håller du på med? Jag, glasögonsmurfen, har aldrig någonsin varit med om en så oerhört pinsam situation i mitt liv förut. Som gammelsmurfen alltid säger, elak trolleri och smurfar går inte ihop. Elak trolleri och smurfar går ihop om det är jag som trollar. Spring, små smurfar. Och dessutom. Hallå, vänta på mig. Tusan, gammelsmurfen kom undan. Åh, nej, en stor häxa! Det enda jag skulle göra var att hämta ekollon, alltså. Kära någon, hon har fångat rädsmurfen. Gammelsmurfen, jag vet att du hör mig. Överlämna dig till mig på häxskolan. Annars får du aldrig se den där lilla smurfen igen. Gammelsmurfen igen! Vi måste rädda honom. Vad gör vi med glasögonsmurfen? Det är inga problem att återkalla en liten häxas förtrollning, men en helt annan sak att återkalla en från en stor häxan. Jag måste ha sidan från hennes trollbok. Muskelsmurfen, du och smurfan flyger till häxskolan och tar reda på om ni kan komma på något sätt att ta er in osedda. Jag åker med lilla Brända. Bra idé, gammelsmurfen. Så ska jag ge glasögonsmurfen lite korn eller något. Kom, gammelsmurfen. Flyg rakt mot ditt öde. Så ska det se ut, din blåa lilla godispåse. Kom din fröken, jag ska nog lära dig ett och annat. Bra landat. En toppenlandning, eller hur? Då så. Äntligen får vi reda på att ondskan verkligen har mycket större makt än godheten. Nu har vi chansen. Åh, oj, vad bra att ni kom. Skynda dig. Här är sidan gammelsmurfen behöver. Se upp! hoppsan. Store smurf, det var verkligen långt dit ner. Precis så långt som du kommer att falla så fort jag förvandlar det här trädet till en orm. Är du oskad, gamla smurfen? Ja, tack Brenda. Det var en ordentlig förtrollning du skickade iväg. Hon är alldeles blöt. Du kommer att vara kraftlös ett år, förstår du? Det här ska du få för gammel smurfen. Så fort jag har torkat din knöl. Men låt det bli torr igen. Låt mig först få fastlägga förutsättningarna här. Och då med den där otäcka lilla häxan hålls utom synhåll för mig under hennes fortsatta vistelse i byn. Vilket jag för övrigt hoppas blir kortvarigt. Han var trevligare som höna. Vad tänker du göra nu då? När du så att säga inte är elak längre? Jo, du förstår. Jag tänker resa jorden runt och göra goda saker. Allt det som gammelsvurfen har lärt mig. Åh, titta! Det är den där sångfågeln du förvandlar till en fjäril. Det här är din första chans att göra något gott som du sa att du skulle börja med, Brenda. Åh, ja, gammel smurfen. Titta bara! Det var bra gjort, Brenda. Nu var du mycket snäll. Åh, som gick jag fått! Det är verkligen mycket smärtsamt. Åh, stackars gamla smurfen. Här ska du få några blommor, så kanske du mår bättre. Nämen, tack söta smurfan. Kan du ta ner vasen från bokhyllan, klundsmurfen? Ja, jag vet gamla smurfen. Då måste jag ha något att stå på. Den där pallen verkar lagom. Åh, gick det. Måste göra jätteont på gamla smurfen. Nej. Nu tänker jag inte sitta still en sekund till. Kom hit nu, mina små smurfar. Lyssna nu, hörni, för jag har något att be er om. Bakom vattenfallet, långt borta i Nordrodalen, ligger en grotta. Det finns en ovanlig sten som kallas för smurfstenen i grottan. Enligt min gamla bok har smurfstenen magiska läkekrafter. Den kanske är det enda som finns som kan bota min gick. Då får väl jag ta på mig ansvaret och leda expeditionen som ska hitta den åt dig. Jag måste ju absolut vara den mest lämpade smurfen för jobbet. Nog är du en modig smurf, glasögonsmurfen, som utan att blinka går in i molianernas grotta. Molianerna? Just det, molianerna. I min bok står att molianerna är de som vaktar stenen i grottan. Jo, alltså om jag tänker efter så kanske det ändå skulle vara ganska dumt om jag följer med. Jag menar, gammelsmurfen är ju indisponibel. Då måste ju någon annan smurf ta hand om allt i byn, va? Eller hur? Jo, det har du nog rätt i att vi kan nog inte låta dig gå. Men på grund av faran vill jag ha 3 frivilliga. Jag är den starkaste smurfen så jag borde leda expeditionen. Det måste vara någon som kan proppa till de där molianerna. Jag tror nog man måste ha lite hjärna för att få tillbaka den här stenen. Därför borde jag leda expeditionen. Du! Om du inte skulle orka lyfta stenen då skulle du stå där, va? Stopp nu, hörni. Det är snällt av er båda två att vilja hjälpa till. Slå ihop era påsar och ge iväg båda två. Okej då, gammal smurfen. Ja, det tycker nog jag också. Ja, men då så. Då säger vi så. Nu behöver jag bara ytterligare en frivillig. Latsmurfen! Jag är djupt smurfad. Latsmurfen är den tredje medlemmen. Latsmurfen! Vad är det frågan om? Vad ni är jättemodiga som gör det här för gammelsmurfen. Ska latsmurfen verkligen följa med gammelsmurfen? Ja, det kommer att gå långsamt för oss. Muskelsmurfen, du ska använda din styrka och hjälpa dina kamrater. Fixasmurfen, din begåvning behövs för det här farliga uppdraget. Använd era talanger. Latsmurfen! Latsmurfen, ditt lugn i farliga situationer är ovärderligt. Det tvivlar jag på! Och ni, mina smurfäventyrare, ett tack ifrån byn och ett tack ifrån mig och ett stort tack får ni av den onda foten, om ni förstår. Ja! Hej då! Lycka till! Vi kommer att sakna er! Kom snart tillbaka! Det här kommer att bli det svåraste jobbet jag gjort sedan jag byggde smurfdammen. Byggde du smurfdammen? Det var jag som gjorde grovjobbet. Det tänkte du lyfta en penna. Kan vi stanna och vila nu? Oj, vad tjockt dimman är. Jag kan knappt smurfa handen framför ansiktet. Stopp ett tag. Hej! Smurfar, det går i blindsyre. Förlåt. Det skulle ju vara mycket enklare om vi hade en karta. En karta? Åh, vilken smurfig idé. Lyssna! Hörde ni? Jag hörde inget. Inte. Jag heller. Det är just det. Inga fåglar och insekter. Jag har aldrig smurfat ett sånt här ställe förut. Kolla! Vattenfallet! Och bakom det är grottan! Oj, vad mörkt det var här! Åh, verkligen alltså! Jag kan inte se någon skillnad, fast det är klart, jag brukar ju blunda för det mesta. Oj, det här förenklar ju det hela. Kom, vi smurfar åt det här hållet! Se upp! Jag tror det. Då kan vi ta bilen nu. Det här ser inte bra ut. Om vi inte kommer ut härifrån kommer luften ta slut. Ta det långt. Det ordnar sig. Sådär. Nu kan du tacka en lycklig smurf att jag följer med på det här. Ja, det var jättebra att du följer med. Oj, antingen luften tunn eller också har ryggsäcken blivit mycket tyngre. Åh, jag tror jag fått i däckta bagage. Åh, jag hade en så smörjlig dröm. Jag drömde att jag red på en häst och... Hoppa! Hjälp! Ta det lugnt, fixarsmörfen! Jag drar upp dig! Vad hände? Jag bara halka. Åh, det var där i ögat, va? Jo, men det kanske inte är så djupt. Det här blir lätt som en plätt. Bra gjort, fixarsmörfen. Jag går först, så kommer ni båda efter sen. Sådär, hur enkelt som helst. Kom igen nu då. Ja, det värsta som kan hända är väl att man... Yeah! Kanske inte så graciöst, men du kom över. Kom igen nu, Lars-smörfen, det här fixar du. Jag kanske borde vila lite först, för jag... Sätt fart nu! Wow! Fanny, det där var ju kul! Jag... Har du talsvårigheter? Han kanske behöver vila lite. Jag ska tolka. Ledare säger ni vara drakar. Ni vara drakar, absolut. Drakar? För sköten säger att vi är smurfar. Vi är fullkomligt vanliga smurfar. Ser vi ut som drakar eller vad är det frågan om? Se, om jag kan se. Ni ser ju förstås inget så mycket hår som ni har på er. Jösses, vilka små ögon. Det är inte undra på att ni ser så dåligt. Ledan säger, smurf smurf, ni absolut rakar. Vi får känna varm drakluft från er för alltid och där borta måste ni bo. Ledan säger, nu undersöka, så nu kommer kännaren. Kännaren? Vad ska han göra så skaka hand? Kännaren säger, de känns inte som drakar. Nu kommer luktan. Blablabla. Han säger, de luktar inte som drakar. Då är det väl inga problem då? Det sa jag att vi inte var. Ledan säger, ni kanske inte är drakar. Ja, men det är bara ni här, vad det går ut på. Därför måste vi undersöka vad ni är. Ledaren kallar fram avsmakaren. Vet ni vad jag tycker? Det måste vara samma sak som jag tycker. Just det, vi måste smörpa härifrån! Antingen klättrar vi upp den här väggen, eller också stannar vi och slåss. Det blir jättelångt att klättra och jättejobbigt och ingenstans att vila på. Ja, Smurfen, nu har vi inte tid att vara lata. Jag tror att det här är ett perfekt tillfälle att vara lat på. Jag kanske inte klättrar så bra, men jag kan i alla fall något som jag är ensam om. Låt Smurfen, kom tillbaka! Låt Smurfen, kom tillbaka! Jag är världsbäst på att snarka. Drakar, tusentals! Du fixar en lagsmörf, du skrämmer bort dem! Hur kan du få den idén? Mycket lättare än att behöva klättra. Vi måste smörfa ifrån innan de ändrar sig. Följ mig så kan vi nog komma ut, hörni. Hörni, det var ju här molianerna sa att de där drakarna bodde. Då måste vi nog ta och chansa. Först tar vi och vilar, hörni. Vänta lite, det kan vara farligt. Jag ska kolla först. Det är varmt och jag såg ett starkt ljus. Dessutom förstår du, såg jag ett jätteägg. Jo men, det var det jag trodde. Kom nu! Smörfinnen! Det var väl det jag trodde. Det var när molianerna sa att de kände drakarnas varma andedräkt som jag förstod att det var... Smurf! Japp, det är toppen alltså! Smurf, smurf, bra! Smurf, smurf, bra! Smurf, smurf, bra! Hjälten idag är latsmurfen! Ja, det är latsmurfen vi har att tacka! Och jag är mycket stolt över er små smurfar. För ni hittar inte bara smurfstenen. Ni kommer också underfund med hur oerhört stor betydelse gemenskap har. Ja! Då ska vi se om smurfstenen är så bra som legenden säger att den är. Här gamla smurfen! Den är botad! Min gift är botad! Hurra! Jo, den är bra! Fast nu tror jag bröt stor tå.